У першым пасланні да вернікаў у Фесалоніках апостол Павла прыгадвае Божым намеры для іхніх жыццяў. Ён піша: «Воля Божая ёсць асвячэнне вашае, каб вы ўстрымліваліся ад распусты, каб кожны з вас умеў захоўваць свой сасуд у святасці і гонары, а не ў запале пахацінства, як язычнікі, што не ведаюць Бога, каб вы ні ў чым не паводзіліся з братам сваім супрацьзаконна і карысліва, бо Господ мсцівец за ўсё гэта, як і раней мы казалі вам і сведчылі, бо паклікаў нас Бог не да нечысціні, а да святасці». З гэтых апосталавых словаў мы бачым, што Бог хоча, каб ягоныя вернікі развіваліся і мацоўваліся ў маральнай чысціні і паводзінах. Господ Бог не толькі ратуе чалавека, які звяртаецца да яго ад грахоў іхніх вынікаў, але таксама дапамагае яму ўзрастаць у персанальнай святасці перад імі людзьмі. Асвячэнне выходзіць з дзеясловаў «асвячаць», «асвяціць», што і заснавана на прыметніку святы. Прыметнік гэты мы сустракаем шматразова на старонках Біблії, і давайте разглядзім, з якімі значэннямі гэтыя родныя словы ўжываюцца ў Слове Божым. Перш за ўсё, трэба значыць, што ў Старым Запавеце запісана, як Бог заклікаў ізраільскі народ да сябе і да выконвання ягоных запаведзяў і намераў. Мы чытаем пра зварот Бога да ізраільскага народу такімі словамі: «Будзьце перада мною святыя, бо я святы Господ, і я аддзяліў вас ад народаў, каб вы былі мае». Гэтым чынам Господ адасобіў ізраільцян ад іншых народаў да святога спосабу жыцця і служэння яму. А сярод іх лявіцкае племя было спецыфічна адасоблена і вызначана на святарскую службу ў народзе. Святары павінны былі трымаць сябе ў чысціні перад Богам і братамі па роду. Яны накіроўвалі ўвагу ізраільцян на Господа і на ягоныя загады. Дзякуючы таму, што Бог выбраў старазапаветны ізраільскі народ для сваіх вышэйшых мэтаў, гэты народ стаўся ўнікальным сярод іншых. І тое самае можна сказаць пра тых, хто ўвераваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста і ідзе ўслед за ім. Хто каецца і веруе, да прымае Ісуса Хрыста за свайго Збавіцеля і ўладара, той уваходзіць Гасподнюю сям'ю. Мы становімся тым унікальным народам перад Богам і іншымі людзьмі. І Бог заклікае да выконвання ягоных намераў і мэтаў. Раз Бог даў нам такое даручэнне, мы мусім пільнаваць над самім сабою, над сваім духам і целам. Слово Божае ўзгадвае, што мы, вернікі, з'яўляемся храмамі для Бога. Ён праз Духа Святога пражывае ў нас і просіць, каб мы адносіліся да яго з паслушэнствам яму. Як Бог казаў старадаўняму ізраільскаму народу, так і кажа нам сёння: «Будзьце перада мною святыя, бо я святы Господ, і я аддзяліў вас ад народаў, каб вы былі мае». Дарагі слухач, брат або сестра па веры ў Збавіцеля Хрыста, ці вы прапаноўваеце Господу тое першае месца, што належыць яму ў вашым сэрцы? Ці слухаецеся яго? І ці выконваеце ягоную волю, да чаго ён нас цяпер заклікае? Спадзяюся, што так. Па-другое, Слово Божа пацвярджае, што мы, хто верыць у яго і следуе за ім, належым да яго падобна да таго, як належаў да яго старазапаветны ізраільскі народ. Гэта азначае, што ён даглядае і абараняе нас ад усякай небяспекі і зла. Калі яно ёсць так, дык абавязкова мы мусім спадзявацца на Духа Святога, на яго накіраванне і ўмацоўванне ў нас. Усё, што здараецца ў нашым жыцці, дапускаецца Господам Богам, і ён хоча, каб мы спадзяваліся на Духа Святога ў духоўнай барацьбе за праведнасць і справедлівасць. Ён дзейнічае ў нас і дапамагае ў выконванні Гасподняй волі. Так робіцца ў нас, калі мы пастаянна чытаем ягонае слова Біблію, молімся яму, ды выконваем ягоныя запаведзі. Нават калі мы праходзім моманты глыбокага выпрабавання, гэта не значыць, што Господ нас пакінуў, і больш нас не даглядае. Наадварот, ён дапускае тыя рэчы, якія заставляюць нас тым болей спадзявацца на яго і ўзрастаць у праведнасці і дабрыні. Старазапаветнаму ізраільскаму народу было сказана: «Калі ты выйдзеш на вайну супроць ворага твайго і ўбачыш коней і калясніцы народу болей, чым у цябе, дык не абойся іх, бо з табою Господ Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай. А калі прыступаеце да бітвы, тады няхай падыдзе святар і кажа ад люду: «Слухай, Ізраіле, вы сёння ўступаеце ў бітву з ворагамі вашымі. Хай не аслабне сэрца ваше, не бойцеся, не бянтэшцеся і не жахайцеся ад іх, бо Господ Бог ваш ідзе з вамі, каб пабіцца за вас ворагамі вашымі і выратаваць вас». Сённяшні вернік Гасподні таксама ваюе супроць ворагаў, якія падбухторваюць яго сысці з дарогі Гасподняй праведнасці і святого вобразу жыцця. Біблія тлумачыць, што існуе і дзейнічае сатана або д'ябл, як яго часта называюць. Ён перасякае шлях верніка, спакушаючы яго ўсялякімі прывабнымі плоцкімі спакусамі. Такім жа спосабам д'ябл спрабаваў збіць самога сына Божа шляху праведнасці, калі прапанаваў яму поўную ладу над чалавечымі царствамі. Христу толькі трэба было б пакланіцца сатане, і намер д'ябла здзейсніўся б. Але дзякаваць Богу, што наш збавіцель прадбачыў і разумеў сапраўднае значэнне сатанінскай прапановы, таму ён не здаўся яму. Ён нават тут жа застаўся без граху і даў нам цудоўны прыклад, як нам змагацца супроць сатаны ягонных памкненняў. Трэба ведаць, што гаворыцца ў Слове Божым, і карыстацца тым, ды спадзявацца на сілу Духа Святога, які паказвае нам, што ёсць праўдзівае і праведнае, а што ёсць грэшнае і шкоднае для нас і іншых. Апостол Якаў піша: «Але тым большую дае мілату, тому і сказано: бо гордым супрацівіцца, а пакорным мілату дае». Дык вось, упакорцеся Богу, усупраціўцеся д'яблу, і ўцячэ ад вас, да Бога наблізьцеся і наблізіцца да вас. Па-трэцяе, слова асвячэння ўказвае на той факт, што мы з кожным новым днём развіваемся і расцём у Гасподняй святасці. Гэта праўда, што Хрыстовая святасць і праведнасць былі прыстасаваныя верніку, калі ён уверваў і прыняў яго за ўласнага збавіцеля, але гэта толькі пачатак. Будучы пакрытым Хрыстовай праведнасцю, вернік цяпер павінен узрастаць у практычнай праведнасці, што выяўляецца нашай матывацыяй і ўчынкамі. Гэта значыць, што веручы з дапамогай Духа Святога устрымліваецца ад усякай распусты і захоўваецца ў маральнай чысціні. Затым у адносінах і стаўленні да іншых людзей вернік павінен думаць больш пра іншых і іхняе дабро, чым пра сябе і сваё дабро. Вернік, які жыве пад уплывам і кантролем Духа Святога, становіцца больш справядлівым, дабрэйшым, болей любасным і высокамаральным як у мысленні, так і ў паводзінах. Ён навучаецца, як дараваць тым, хто пакрыўдзіў яго, нават праяўляць Божую любоў ненавіснікам і крыўдзіцелям. Усё гэта становіцца бачным іншым асобам, з якімі ён сустракаецца і жыве. У сапраўднасці толькі што прыгаданыя рысы характару апісваюць самога Ісуса Хрыста, калі ён быў тут на зямлі, сустракаўся з людзьмі і іх настаўляў. Тыя вернікі, якія пастаянна чытаюць Біблію і гэтым чынам чуюць Божы голас, моліцца яму ды просяць кіравання і дапамогі ў Духа Святога, з кожным днём умацоўваецца ў практычнай святасці і праведнасці. Іншыя часта кажуць пра такога чалавека: «Ён сапраўды пабожны чалавек, бо так яно і ёсць». Дарагі слухач, ці так скажуць людзі пра цябе і мяне? Толькі нашая блізкая лучнасць Господам Богам і поўнае спадзяванне на Духа Святога паспрыяе нашаму духоўнаму росту. Па-чацвёртае, Наш рост у Господній святості означає, що ми становимося явним духовним святлом серед тих, хто має потребу у Господнім дійні і допоможі. У Нагорній казані Збавитель Христос так і сказав: «Його невірники мусять бути тим святлом цілому світу. Запаливши свічку, він каже, не ставіть її під посудиной, а на свічнику, каб святло освячало все, що окружає його». І додав Збавитель: «Ви святло світу, так нехай світить світло ваше перед людьми, каб вони бачили ваші добрі вчинки і уславляли Отця вашого, який єсть у небесах». Шановний слухач, ось ми почули пригожеє слово з Біблії про те, як повинні тие, хто увірував у Збавителя Ісуса Христа, узростати у святості і праведності. Чи такий духовний рост відбувається у твоїм і моїм житті? Давайте провіримо себе у святлі, написано на сторонках Слова Божого. Пам'ятаємо слово, уживане апостолом Павлом, що Бог єсть мстівець, що значить, Він зауважає, як ми тепер живемо, да й відносимося до Його, Ігонного слова і до інших людей. Коли старанно імкнемося робити усе махчимое, каб узростати у практичної святості, Він нас доброславляє і своїм часом узнагородить. Коли у християнської праведності і святості не ростем, за гэта так само отримаем нікую расплату, але расплату с адмовными выниками. Будемо імкнуться до сапраўднай святості і праведності у штодзённым жыцці, просячы у Духа Святого кіравання і Господній вышэйшай моцы. Ён безумоўна дапаможа.